افما وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحیات الدنيا. دی آیت کې الله تعالی ذکر کوي اوس فرق پمیند د دنیا پرستو کې او فرق پمیند د جنتیانو کې. دا دوه قسم خلق دي، یو جهنميان دي دنیا پرست خلق او دویم جنتیان دي. نو دا فرق لږ معلوم کوي الله تعالی بیا ورته پته ولګي. افما وعدناه، نو هغه څوک چې وعده کړی د موږ دغه سره وعدا حسنا وعده او لوس خیسته. تفسیر سمرقندی لیکل دی د وعده د وعده حسنانه مراد څه شه؟ ایل جننه مراد درین جنت دی چې چا سره الله تعالی د جنت لوس کړی دی فوه ولاقیه او د مخامخ کیدون کړي دغه سره مخامخ کیدون کی سمانه ده. تفسیر سمرقندی وای مدرکه و مصیبه، یعنی دغه جنت ته ولاړ شي هغه ته ورسیږي. نو یو انسان دغه دی چې الله تعالی سره د جنت لوس کړی دی په نیکو اعمالو باندې په صحیح عقیده باندې. کمم متعناه، ایا دا کېدلې شي په شان دغه چا باندې چې مزید ورکړی دی موږ هغه ته متال حیاتي دنیا مزید ژوند د دنیا. ثم هو یوم القیامت، او بیا هغه قیامت ورځ باندې من المحضرین د حاضر کله شو نه په عذاب کې. په دنیا کې خو مزید وکړلې خو لیکن بیا په قیامت کې په عذاب کې حاضر کله شو دی. نو ایا دا دوه برابر کېدلې شي؟ نه نه، دا چرته برابر نشي کېدلې. دیو جن حدیث کې راغلی دی، هغه حدیث مخکې بیان شوی دی. کله چې یو څوک جهنم ته لاړ شي په دنیا کې ډېرې مزې دغه کړي سکلي، الله تعالی به ورته وایي چې تا چرته مزې سکلي دي کنه، نعمتونه دیدلی دي کنه؟ وای نه. الان کې ټول عمر دا دیر څلوېښت پنځوس شپېته اتیا کاله بالکل په مزو کې تیر کړي دي، او چا باندې چې دنیا کې تکالیف تیر شوي دي د الله تعالی د دین دپاره جنت ته لاړ شي چې لږ ټایم په جنت کې وشي تپوس تې وشي چې تا باندې چرته تکلیف راغلی دی کنه؟ وای نه، تکلیف سره شته دی. نو الله تعالی دې تلک سوچ فکر وکړي کنه. و یوم ینادیهم، او وکوم رد باندې چواز باور کې الله تعالی دیوتا. و یوم ینادیهم په دې آیت کې الله تعالی تخویفی اخروی ذکر کوي مشرکین او دنیا پرستو ته. و یوم ینادیهم، او وکوم رد باندې چواز باور کې الله تعالی دیوتا، فیقول او الله تعالی اين شرکای الذین، چرته دی په کوم ځای کې دی برخه والا زما هغه کسان، کنتم تزعمون چې تاسو په دې باندې ګمان کوئ چې انه شرکاءه انهم شرکاء وجد الله تعالی شریکان دی. الله وای تاسو ګمان کاوه چې دا زما شریکان دی، وسغه په کم ذکر غرا ولای کنه. نو قال الذين حق عليهم القول، و بیا کسان چې پر شوی د پاغي باندې فیصله د عذاب، حق عليهم القول د دین مراد هم رو اسا او زلاله. تفسیر جلالین نکری دی دا یو نقطه لیکي بیا ترجمه اسانی دا د آیات په مقصد باندې بیا پویږي. نو کم چې رو اسا او زلالت دی، یعنی فرعونیان دی طاغوتیان دی چې نور خلک گمراهی ترا بلل، نو هغه وسوي ربنا ارب زمغه ها اولئک الذین، دا هغه خلق دی یعنی دا لاندې مطمعین فوجیا، دا مطمعین نه دا لاندې تابعین تی مراد دی، عابدین تی مراد دی. الله تعالی دا خوغه کسان دی دا فوجیان او پولیس او دغسی دا خلق اغه وینه مونږه گمراهی ترا بلل دی، اغه وینه هم گمراهی ترا بلل دی، گمراهی ترا بلل مونږ دی درا کما غوینه کما غوینه، یا کاپ د پاره تشبیه دی یا کاپ تعلیلی دی. نو چې تشبیه د پاره شي کما غوینه، لکه سرنګي چې مونږه په خپل گمراه شوی نو دغه سې دی هم په خپل اختیار باندې گمراه شوی دی. یا دویم کما غوینه کاپ تعلیلی دی، دی مونږه گمراهی ته ذکر بللی او کما غوینه ځکه چې مونږه په خپل گمراه نو یو گمراه بل گمراه بل یو گمراه را لګي نور خلک هم خپل گمراهی ته راولي. تبرأنا الیک بیزارتیا مخکې کو مونږ تا ته بیزارتیا ته وړاندې کو مونږ تا ته بس مونږ ته اوس بیزاره یو. دا لاندې کشران چې چاره مشرانو منلې ده بس قیامت کې او بیا دی بل نوای کاټو کې ما کانو ایانا یعبدون، دیو نو چې زمونږ عبادت یې کو، دیو زمونږ عبادت نه کړې د دې دوه مطلبونه دي. آسان مطلب یې دا دی ما کانو ایانا یعبدون، دیو مونږ ته سجدې نه کولې بلکې دیو صرف زمونږ اطاعت کړی دی. اے وسې دا کم پوجانو دا پولیس د خپل کرنل او د میجر منی نو هغه ته سجده نه کوي. ما کانو ایانا یعبدون، دیو زمونږه بندګی نه کړي، روجی دا غي پنو مری نه نسی خو څه کوي دا غي اطاعت کوي دا غي. دغه سې دا پاکستان امریکای ته سجده نه کړي خو لیکن دا غي اطاعت مطلقه کړي د الله تعالی په خلاف باندې. نو بیا ودا سی وای چې ما کانو ایانا یعبدون، زمونږه بندګی نه کوله بلکې صرف زمونږه اطاعت کړي، او نور سجدی می دی وخت کوي نو هغه نور پیرانو داتا بخش گنج اغه ته ورته یا بچره پیر یا به ته ورته یا پیر بابا ته ورته سجدی اغه ته کړل خو زمونږه اطاعت مطلقه کړي. وقیل ادعو شرکاهم، او بو الله تعالی راو بل یغ شریکان خپل پدعوهم نواز بو تو کی دی فلم یسجیب لهم نو خبر وق هیڅ جواب باور نه کیدی تا هیڅ خبر وق قبول نه کیدی دی ور اول عذاب وی بنی دی عذاب لره او دې د عبارت کی تقدیر دی یقولون او بو دی لو انهم کانوا یهددون ارمان دی چې دی لو کانوا یهددون ارمان دی چې دی پویدل لو کانوا یهددون لو کانوا یعلمون مفسرین لیکل ارمان دی چې پویدل چې دا شریکان دی سره هیڅ مدد نشی کولای ارمان به بیا دا وکي الله تعالی بو توی چې تاسو کم کسان زما سره شریکان کړیو نو هغه تاواز وکي تاسو خلاص کړي عذاب نه نو دیو بو تاواز وکي هغه بو ته هیڅ جواب ورنکي نو او کله چې دیو عذاب ویني دا مشرکان به وای لو انهم کانوا یهتدون کاش ارمان کوم په دې خبر باندې پویدل چې دا شریکان به زموږ سره هیڅ قسم امداد نشي کولای کاش ارمان کوم دې خبر باندې پویدل یهتدون معنی باندې خوښ ولیکن کدیو پویدل چې دا شریکان زموږ سره هیڅ قسم امداد نشي کولای نو دې په بیا ارمان کوي و یوم ینادیهم ابکم ردوان چواد بور کې الله تعالی دی ته ویقول او الله تعالی ما ذا عجبتم المرسلین څنګه جواب ورکړو تاسو لګلې شو پیغمبرانو ته پیغمبرانو خو تاسو الله تعالی دین بیان کړو نو تاسو څنګه جواب ورکړو په عامیت علیهم الانباء نو پټ به شی ودی باندې الانباء دلیلونه الانباء خبرونه تفسیر جلالین لیکلی دی الانباء الاخبار المنجته فی الجواب د دین مراد چیرې اخبار منجد عذاب تی مراد دی دا الله تعالی ته داسې جواب نشي ورکولی چې هغه پی ځان د عذاب نه بچ کی الله به توی چې پیغمبران ته څنګه جواب ورکړي نو په عامیت علیهم الانباء پټ به پاتې شوه دی باندې الانباء هغه خبر او هغه دلیل چې اخلاصون کې دی لر په جواب کې داسې جواب بدوی نشي ورکولی هغه به دې پټ شي تفسیر ماوردی او ډیره بهترینه معنا کړی ده وای دا الانباء نو مراد حجج تی مراد دی فعمیت علیهم الانباء نو پټ بشی ودی باندې الانباء حجتون او دلیلونه یوم جن په ضرورت باندې په هم لا تسالون نو دیو بر یو بل نه تاسو نشی کولای تاسو مخ کې ما ویلو بل آیات کې راضی چې یو بل نه ودیو تاسو کیا او دی کې راضی تاسو بنه کی نو د قیامت مختلف حالت دی بعض وختونه کې ور یو بل نه تاسو کی بعض وختونه کې ونه کی یا دیم خبر مې تکړی کم دی کې راضی تاسو بنه کی دی یو بل نه نو دینه مراد تپوس د ترحم او د رحمت دی مراد دی په یو بل باندې او کم ځای کې چې راځي د یو بل نه تپوس کوي نو تپوس نه لري خو یو بل ګریوان را شو کولنی یو بل سره جګړه کوي دغه تی مراد دی فاما من تاب د تخویب نو ورسته الله تعالی بشارت ذکر کوي مؤمنانو ته فاما من تاب نو چا چې توبه وستلی د شرک نه و امن او ایمان راوړل تفسیر جلالین وي صدق به توحید الله تعالی د الله تعالی د توحید دا تصدیق کړل او عمل صالحا عملونه کړل دي نیک په طریقه لپاره پیغمبر باندې فعصا یکون من المفلحین نو امید ده خامخا دغه خلق به کامیاب نه و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخيره دلیل عقلی د پاره د رد شرک او د پاره د اثبات د توحید د الله تعالی الله تعالی خپل خپق الله تعالی خپل خو خو اختیار کیا نو دا غو منی نو بل چر پارا چې څوک سو غوړی غن شي کولی او الله تعالی چې سو غوړی الله تعالی غ کوي نو دلیل عقلی پرد د شرک باندې او د پاره د اثبات د توحید و ربک و رب سای خلقو پیدا کوي ما شاو سچ غوړی و یختارو او خپل خو خو کوي و یختارو خپل اختیار کوي الله تعالی ما کان لهم الخيره نشته ردی لپاره اختیار د خدای ته سمانه مې ته وکړه ما کان لهم الخيره نشته ردی لپاره اختیار د خدای ته دا به سوال الله تعالی دی مخلوق د لپاره اختیار نشته رې نو ولي سړی د یو دینه اغاز ته ځي ډوړی خوري نو دا خدای انسان په اختیار کی کنه نو الله تعالی دی د لپاره اختیار د خدای ته نشته رې نو خو انسان لازم خدای ولې شي او دا سی خپیم خدای ولې شي اختیار د تصرف او اختیار د الوهیت دی مراد دی ما کان لهم الخيره نشته د مخلوق د پاره اختیار د تصرف او اختیار د الوهیت سبحان الله پاکر الله تعالی در و تعالی او چد عما یشرکون دا غسان چې دی د الله تعالی سره شریکان غنی و ربک یعلم رد شرک بلا علم دلیل عقلی د پاره د اثبات د توحید العالم بكل شيء هو الله و ربک یعلم و رب استخف و ما تو کن صدورهم فا خبر باندې پټه سینې دی و ما یعلنون او هغه چې دی ښکارا کوي و هو الله و س دا تفرید په مخکینی دلایل باندې هر کله چې الله تعالی عالم دی په هر څه باندې او الله تعالی خپل اختیارات چلی، الله تعالی سره څوک شریک نشته لري، نو سره چې د الله تعالی مسله توحید ومنه او هو الله او دغه الله تعالی نشته لري حقدار د بندګۍ سوا دغه نه، له الحمد خاص د الله تعالی پر استاین د خدای توپ دی په اوله په دنیا کې ول اخر او په اخرت کې ترجمه ته وق دی، له الحمد خاص د الله تعالی پر استاین د اولوهیت دی، د یو بل خلق صفت کوي کنه وې دا سره ډیر جت قابل دی، ډیر جت تکړه دی، طاقتور دی، ډیر ډوډۍ خوري، ډیر سفر کولای شي وغیرہ وغیرہ، نو دا خوم صفاتونه دي. نه نه، له الحمد خاص د الله تعالی لپاره ستاینی د اولوهیت دی په دنیا کې ول اخر او په اخرت کې، وله الحکم او خاص د الله تعالی لپاره اختیار دی د نظام عالمی تکوینی او د نظام عالمی تشریعی، له الحکم تفسیر جلالین ډیر جته بهترینه معنا کړی ده، له الحکم القضاء النافذ فی کل شیء، د الله تعالی قضاوت او د الله تعالی فیصله چلیږي په هر شي کې، و الیه ترجعون او خاص الله تعالی ته وګر ډول شي، نظام عالمی تکوینی او نظام عالمی تشریعی دا بار بار مخکې بیان شوی. قول ارضاء پیغمبر رایت من جعل الله علیکم الليل سرمدا الى یوم القیامه، د لیل عقلیه په مسله توحید باندې بالکل آسان سبق دی، کدا شپه الله تعالی همیشه کې نورز به څوک راولي او کدا ورځ الله تعالی همیشه کې نشپې بر باندې څوک راولي، دا څوک نشي کولی، دا اختیار صرف د یو الله تعالی دی، وله اختلاف الليل والنهار يقلب الليل والنهار، مخکې بار بار بیان شوی. قول ارضاء پیغمبر رایتم خبر راکې ان جعل الله علیکم الليل، کچره وګرځي الله تعالی په تاسو باندې شپه سر مدن همیشه، الی یوم القیامت تر د قیامت د ورځې پورې، من الہ غیر الله، سوک دے اختیار من سوا د الله تعالی نه، یاتی کوم بزیاین شراوری تاسو دا رنا دنور، بزیاین نه مراد رنا دنور تی مراد ده، دا بل سوک نشي راوستره، افلا تسمعون، آیا تاسو نه اوریدل دلیل؟ قول ارضاء پیغمبر رایتم خبر راکې ان جعل الله علیکم النهار، که وګرځي الله تعالی په تاسو باندې ورځ سر مدن همیشه الی یوم القیامت تر قیامت دور دی پوری، من الہ غیر الله، سوک دی اختیار من سوا د الله تعالی نه، یاتی کوم بلیل چراوری تاسو شپه، که الله تعالی ټول عمر د باندې ټول د قیامت پوری د باندې یو ورځ کی نشپه سوک د باندې راوستل شي، تاسو کوونه په هی چارام کوي تاسو په هغه کې بلات وبسرون، نو آیت تاسو نه ویني، دا نظام تاسو نه ویني چې کله الله تعالی ورځ راولي کله الله تعالی شپه راولي، ومن رحمته، دا رمخ کی آیت سره متعلق دی، او دا بل دلیل عقلی په مسله توحید د الله تعالی باندې، شپه الله تعالی پیدا کړی د آرام لپاره، نو ورځ الله تعالی پیدا کړی د لتبتغوا من فضله، دو چیزونه ذکر شوی دي، بیا پس ورستو دو دي په طریقې د لوپ نشر مرتب سره وګوت کېږي، ومن رحمته او د وجر مهربانی د الله تعالی نه، جعل لكم الليل، اگر دا ولی دا پیدا کړی د سود لپاره شپه، د دې سره دا ورستو لګوي لتسكنوا فيه دير لپاره چې آرام وکړي پغې کې، والنهار پیدا کړی د الله تعالی ورځ، لتبتغوا من فضله، دير لپاره چې ولټوي مهرباني د الله تعالی، شپه الله تعالی دير لپاره پیدا کړی د پغې کې آرام وکړي، نور د الله تعالی پیدا کړی د دير لپاره چې پغې کې کار وکسب وکړي، ځان له خوراک دیاني مزدوري وکړي، دا کار پغې کې وکړي، ولعلکم تشکرون، او دیر پاره چې شکریا ادا کړئ د الله تعالی د نعمتونو، دا شپم د الله تعالی لوی نعمت دی، انسان پکې دمشي، انسان پکې دمشي، دې مثال لاسې دی، دا انسان دا بدن دا مثال لري دی، یو مشیندری لکه دا یو مشیندری ده، دا ټول ورسته لري لګیا ده، میده ځان د لګیا ده، سترګې ځان د لګیا دي، خپل کار کوي، وګونه ځان له کار کوي، جبه ځان له کار کوي، زړه ځان له کار کوي، خپې او لاس یې ځان ځان له کار کوي، نو کله چې شپه راشي دې مثال داسې شي لکه مشینري چې بند کړلی شي، چابي پې وړولی شي، نو بس دا انسان چې دمه شي، الله تعالی دې لپاره دا پیدا کړی، و یوم ینادیهم، او په کومه تخویف اخروی الله تعالی بیانې، او په کومه ورځ باندې چې آواز بور کې الله تعالی دې ته فیقول اوبو الله تعالی اين شرکای الذین، چرته دې په کوم ذکری برخې والے زما هغه کسان، کنتم تزعمون، چې تاسو ګمان کو په غی باندې د الله تعالی شریکان دي، انهم شرکاو، مخکې مې دغه بار بار ویل د الله شریکان نشته، خو تاسو چې کوم ګمان کو چې د الله تعالی شریکان دي، هغه څه شول، ونزعنا من كل امه شهيدا، ونزعنا داوم داخلي پر مخ کې تخویب کی، او را او با سومنګا راهکار وکومنګا را او با سومنګا من كل امه د هر یو امت نه شهيدا گواهی کوونکې، د شهید نو مراد مفسرین لیکلی په دې آیات کې دعوت او تبلیغ کوونکې ده، کم قوم تا کم علاقه والو ته چې الله تعالی دین چا بیان کړی دی، هغه الله تعالی په قیامت کې راولي، ونزعنا من كل امتين او رابو لمنگا رابو باسو منگا دا هر امتنا شهیدن گوا کونکے فقلنا ابو منگا هاتو برهانکم راوڑا یقینی دلیل ساس بشرک باننے قل هاتو برهانکم على شرککم ساس بشرک بان یقینی دلیل لوالے فعلمون دا خلق بپویشی ان الحق للہ چه حق دا خدای توب خاص تا اللہ تعالی دا پارو حق دا خدای توب دا معنی بکوی تفسیر جلالین دا معنی کری دا دیر بہترین معنی دا یعنی ان الحق فی الالوهیت دا الوهیت حق او دا خدای توب حق صرف دا اللہ تعالی دا پارو و ذل عنهم ما کان یبترون او رک بشیر دیونا آغا چی دیو شریکان کا و ذل عنهم ما کان یبترون او رک بشی غائب بشیر دیونا آغا چی دیو شریکان کا ول دا اللہ تعالی سرا معبودان دویم مانا خو تقریبا یو شل در مخکړی کړه زله په معنا د نسیان سره ده هیر بشیر دیونه هغه دلیلونه چې دیو جوړول د خپل شرک د پاره هغه دلایل چې یاره پلانی بابا رفس الله سره کړه او د شپې او کټ نه چې زه خطر اچولې وم چې کچرته د الله نه که زمانه دی علاوه بل سو کومان نو داسې به وشي داسې به وشي الله وي هغه کیسې چې شرک د پاره د ځان نه جوړې کړې وي هغه به ختم شي هغه به هیر شي یا کوم معبودان چې الله تعالی سره شریکان کړو هغه به الله تعالی ختم شي.